בעזרת השם מתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, חלק שני, הלכות תפילת ערבית, הלכה א'. תפילת ערבית רשות, והעידנה קבעו עליי וחובה. על פי מה שכתב רבנו במאמר פתח רבי שמעון בסימן סמך, שעל ידי יראה זוכין לעשירות גדול, שעל ידי השירות הזאת באים להתבוננות התורה, כי על ידי יראה מכניעין בחינת שקר החן והבל היופי עיין שם היטב. והנה, יעקב שהוא בחינת יראה, כמו שהיית בזוהר, ביראתך וזכות יעקב שאמר מה נורא, ועל כן לא היה מתיירא כלל מבחינת הבל היופי. ועל כן לא מצינו ביעקב שיעשר עליו זיווגו אפילו בשעה שירד למצרים. כי אם אדרבה, השם הבטיחו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אעלך וכו'. כי יעקב מיתתו שלמה והיה שומר הברית ביותר, ולא היה לו שום אחיזה ופחד מבחינת הבל היופי. וכל זה היה במחמת שזכה לבחינת יראה שהיא מכנעת בחינת הבל היופי כנ"ל. במחמת זה זכה יעקב לשירות מופלג מאוד, כמו שכתוב, ופרצת ימה וקדמה וכו'. היינו נחלה בלי מצרים, היינו בחינת כל הון דעלמא. כי כל האבות זכו לשירות גדול לפי בחינת יראתם, לפי בחינת הכנעתם את הבל היופי. אבל יעקב, שהיה שלמות היראה, וזכה להכניע לגמרי בחינת הבל היופי כנ"ל, על כן זכה לתכלית העשירות, דהיינו כל הון דעלמא, נחלה בלי מצרים כנ"ל. ועל כן תפילת ערבית רשות, כי תפילת ערבית היא בחינת יעקב, כי הוא תקנה, והוא בחינת יראה כנ"ל, שעל ידה זוכין לעשירות גדול, שעל ידה זוכין להתבוננות גדול הנ"ל. ועל כן היא רשות, כי כשזוכין להתבוננות הזאת, אז אין חובה להתפלל, כי זה ההתבוננות מבחינת השגת רבי שמעון בן יוחאי שזכה לזה. ועל כן היה פטור מתפילה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי התבוננות הזאת היא בחינת תורתו אומנותו, היינו שכל אומנות והעשירות שלו הוא רק מהתורה, בחינת פסולת של לוחות שמשם נתעשר משה, כמו שכתב האדמור שם, עיין שם. זהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לא שנו אלא כגון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו שתורתן אומנותן וכו'. ולפי פשוטו תמוע, כי הלא גם עתה נמצאים בני אדם שאין להם שום אומנות, רק עוסקים בתורה, מכל שכן וכל שכן בימי הש"ס. אך העיקר תלוי בהתבוננות הנ"ל שתלוי בעשירות, ועל כן נקרא תורתן אומנותן כנ"ל. ועל כן יעקב תיקן תפילת ערבית דייקה, כי אז בלילה הזמן מסוגל יותר להשגות והתבוננות, כמו שכתוב בשוחר טוב, שרוב חידושי תורה זוכין בלילה. וכמו שכתב רבנו שבלילה מסוגל יותר לביטול אין שם. גם הלילה היא בחינת עשירות, בחינת טעמה כי טוב שכרה לא יכבה בלילה נרה, כי עשירות בא משם, כדי משמע בכמה מקומות בדברי רבנו למעיין שם. ועל כן תפילת ערבית רשות כנ"ל, אבל העידנה קבעו עליי וחובה, כי עכשיו אין זוכין לבחינת השגה הזו אפילו בלילה, ועל כן חובה להתפלל כנ"ל. ועל כן בערב מברך שתיים לפני קריאת שמע ושתיים לאחריה, אבל בשחר אין מברכין כי אם שלוש ברכות, שתיים לפניה ואחת לאחריה. כי ערבית שהוא כנגד יעקב שזכה לנחלה בלי מצרים, בחינת ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. וכנגד זה מברכין ארבע ברכות לפני קריאת שמע ולאחריה, כנגד ארבע רוחות העולם. כי זוכין אז לנחלת יעקב, נחלה בלי מצרים. אבל בשחרית אין מברכין כי עם שלוש ברכות, כנגד שלוש רוחות של בניין העולם. כי צפון חסר, ושם התגברות הסדרה אחרא בבחינת מצפון תיפתח וכו'. כי שחרית הוא כנגד אברהם, שהוא בימיו עדיין לא הכניע לגמרי הסדרה אחרא, ולא זכה עדיין לנחלה בלי מצרים. אבל יעקב זכה להכניע לגמרי, וזכה לכבוש כל ארבע רוחות העולם, אפילו רוח צפון. ומאחר שהכניע את רוח צפון, על כן זכה לעשירות גדול שעיקרו בא משם, מבחינת מצפון זהב יאתה. ועל כן הוסיפו ברכה רביעית בערבית, שהיא נתקנה כנגד בחינת יעקב כנעל, והיא ברכת השכיבנו. ועל כן מבקשין אז, ופרוס עלינו סוכת שלומך, שהוא בחינת יעקב, בחינת ויעקב נשא סוכותה. וזהו שמבקשין אז על התעוררות השינה, כמו שאומרים, והעמידנו מלכנו וכו'. כי על ידי זה זוכים לבחינת יראה, כמו שמואר שם בדבר רבנו עיין שם היטב. וזהו, ותקננו בעצה טובה מלפניך, כי על ידי התעוררות השינה בא כוח הדיבור לכלי ההולדה, שהם כליות יועצות, עיין שם היטב.